Festival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app. 538 Nieuws. 4 uur. Ook Iraanse persbureaus bevestigen nu dat de hoogste leider van het land, Khamenei, is gedood door de Amerikaanse en Israëlische aanvallen. De regering heeft 40 dagen van nationale rouw afgekondigd. Hij was ruim 35 jaar lang de machtigste man van het land en regeerde met harde hand. Volgens president Trump is dit het moment voor Iraniërs om hun land terug te nemen. Amerika en Israël zitten ondertussen niet stil. Ze hebben een nieuwe golf aanvallen gelanceerd en in Teheran zijn luide explosies gehoord. Volgens de Washington Post lanceerde Trump deze campagne trouwens helemaal niet vanwege een directe dreiging voor Amerika, zoals hij het zelf zegt, maar wel door een wekenlange lobby van Israël en Saoedi-Arabië. Die vonden het een goede tijd voor een aanval, schrijft de krant. Het Belgische leger heeft een Russische olietanker geënterd en loodst het nu naar de haven van Zeebrugge. Daar zal het in beslag genomen worden, schrijft de Belgische defensieminister op social media. De olietanker voer onder een andere vlag en probeerde zo te verdoezelen dat het Russisch was. Zo proberen de Russen alsnog olie te handelen, want daar zitten internationale sancties op. En een spannende vondst bij een kringloopzaak in Amersfoort. In een achtergelaten tas zaten namelijk twee granaten. Bomexperts van Defensie zijn erbij gekomen. Die hebben de twee granaten meegenomen om ze te ontmantelen. Mogelijk ging het om oefenmunitie. Daar zit dan geen explosief materiaal in, schrijft RTV Utrecht. Na een wat grijze start van de dag wordt de rest van de ochtend zonnig. De temperatuur stijgt naar 10 tot 14 graden. In de loop van de middag trekt er vanuit het zuiden regen over. In het oosten blijft het droog. En dit was het nieuws op 538. 538. 538. Sure. a beast. I call her karma. She eats your heart out like Jeffrey Dahmer. Be careful, try not to lead her on. Shawty heart is on steroids, cause her love is so strong. You may fall in love when you meet her. If you get the chance, you better keep her. She's sweet as pie, but if you break her heart, she turns cold as a freezer. That fairy tale ending with a knight in shiny armor. She can be my sleeping beauty, I'm gon' put her in a coma. Damn, I think I love her. Shawty so bad, I sprung and I don't care. She rap me like a roller coaster, turn the bedroom into a fair. Her love is like a drug, I was trying to hit it and quit it, but lil' mama so dope. I messed around and got addicted.

tree.

And then some. 538 Nieuws. 5 uur. De Iraanse revolutionaire garde zweert wraak na de dood van de hoogste leider van het land, Ayatollah Khamenei. Het Iraanse elitekorps zegt een harde en afschrikwekkende straf in petto te hebben, en ze hebben het gemunt op de Amerikanen. President Trump zegt dat zijn aanval effectief was en een pad naar diplomatie heeft geopend. Hij vindt dat de tegenaanvallen van Iran tot nu toe minder zijn dan verwacht. Ondertussen blijven de Amerikanen en Israëli's aanvallen uitvoeren op Iran. De nieuwe golf aanvallen is gericht op raketinstallaties en luchtafweersystemen, zeggen ze. In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn luide explosies gehoord. Niet alles komt terecht.